Yo, yo, yo. Artış şut kalır. Bu zaman çalı ortuğuyla bundum Modemos sarı refugat minizim ince hoşnun bu Hemi bençim elim şaba doğru hem cemi bende Ders soli müzik ama nemişe tekrar Bu her kudumeşun ben ye dost sonu dolan Periden bir kes o iki hala xos zara ba Onu ki ye rus mükeh benim az kaledeş Hala ama dest ve gire selfie ba men O poşte dest bezenem tu den rap U men beşem ye kelle kalbi heh این هسته داله چونچه فنچای الان ده سال بعد میان جایی که منم منو یه موش از گره میان با قیل و حال خالی موزیکامو گوش میدم میکن غلط چالی دار غلط درسته پسر درست غلطه و من اینجام ببینم وقت خواه چالی دار رب ماد من و همسال من و تو جایی نداری تو شده پول بابا کمکت ما نونه بازونونو خوردی با شب بیداری هم مالی کردم برا چهارتا آدم لاشی رو میبینی هیچوری نمیخوری به من پشت سر و حرف بزن و دهنو ببن تو آخری نفس منم سرباز رپ برتش بود قلب های رپ میمونه تو تش